Allah'ın gücü, kuvveti her şeye yeter. Hak tecelli eyleyince her işi asan eder, halk eder esbabını, bir lahzada ihsan eder. Tefvizname'yi hepiniz bilirsiniz. Hak şerleri hayreyler, sen sanma ki gayreyler, Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hakkın olacak işler diyor, boştur gamı teşvişler. Ol istediğini işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme bu niçin böyle, yerindedir ol öyle, var sonunu seyreyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. O kadarı gelmiş geçmiş ki, ilk insandan günümüze kadar, zamanın farklılığı, konjüktürün farklılaştırmasıyla ayniyet çizgisinde değil, misliyet çizgisinde cereyan ede durmuş her şey. Bütün olumsuzluklar. Bir de bakmışsınız bu olumsuzlukları, bu defa olumlular. Halis dairesi, doğurgan döngüsü. Diğerinin tersi. Takip ediyor. Başkaları da kullanmış mı? Hazreti onlardan mı almış? Hazreti Pir-i Mughan, Şem-i Taban, Ziya-i Himmet. Her gecenin bir naharı, her kışın bir baharı vardır. Ortalığı kar kaplayınca meyus olmayın, kar, buz filan diye. Çünkü onları hep nevbaharlar takip etmiştir. Bütün şomağızlar bir araya gelse, bir şomağız korosu oluştursalar, bahar gelmeye ben müsaade etmeyeceğim deseler, baharı getirecek kudreti kahire, irade-i sübhaniyesiyle onların ağzına bir şamar indirecek, yine baharı getirecektir. Bahardan sonra da yaz olacak, güller açacak, bülbüller şakıyacak Allah'ın izniyle. Yarasalar inlerine sığınacaklar. Saksağanlar da hadlerini bilip gül dalından inecek. Dikenlerin dibinde kuytulara sinecekler. İnecek ve sinecek. Şu üst üste iceberglerin istilasına uğradığınız dönemde hiç umulmadık şekilde onların tuz buz olup eriyeceklerine inanabilirsiniz. Hırçınlıklar, huşunetler bir yönüyle kime karşı kullanılıyorsa şayet muvakkaten onlarda bir üzüntü meydana getiriyor. Getirmesi de tabii çok iyi bildiğiniz İzzet Molla'nın iki mısrasıyla ifade edeyim. Az üzülmeniz tabii. Ben usanmam gözümün nuru cefadan ama ne de olmasa cefadan usanır candır bu. Tekme yiyeceksiniz, tokat yiyeceksiniz. Yüzünüz kızarmayacak veya sarsılmayacaksınız. Olacak şey değil bu. Çınar bile olsanız bir tekme vurduğunuz zaman, vurulduğu zaman bir ihtizaz yaşayacaksınız. Bir titremeye maruz kalacaksınız. Ama zannediyorum tepenize inen her balyoz, sırtınıza inen her tekme sizdeki immün sistemini güçlendirecek. Yeni yeni stratejilere sizi sevk edecek. Meselenin bir dünya meselesi olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Bütün alternatifleriyle. Böylesine duyulmayı, üzerinize mercek konmayı, neymiş bunlar falan diye insanlardaki bir tarih hissinin uyanmasını, kendinizi pozitif olarak anlatmak suretiyle Allah'ın muradi subhanesine uygun bir yolda yürümüş olacak ve insanların iftihar tablosunu sallallahu aleyhi ve sellem bir işaretlendirdiği, böyle hiç kullanılmamış bu tabir, bir işaretini verdiği, benim namım güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır. Güneşin doğup battığı her yerde hemen, yahu bunlar neymiş, kimmiş bu insanlar? Hareket diyorlar bazen, camia diyorlar. Camiadan rahatsız olan, camia alerjisi olan insan da var. O polen alerjisinden daha kötüdür, onun tedavisi yok. Evet. Böyle alerjisi olan insanlar, alerji olacaklar, rahatsız olacaklar, kaşınıp duracaklar, kaşınmalarıyla kalacaklar Allah'ın izniyle. Ama size de madem o merak, çok ciddi bir merak, o tabir de kullanılmamış, evrensel merak. Davanın evrenselliğini ifade etmek için böyle evrensel bir meraka ihtiyaç vardı. Evet, bu merakın arkasında kıpırdayan dudaklardan dökülen şeyler, ya bunlar kimmiş böyle diye. İşte bu da bir mercek koyma işin üzerine demektir. Sizin nabzınızı tutma, kalbinizin ritmine kulak verme demektir. O zaman dinleyecekler ve siz de kendinizi güzel dinleteceksiniz. Hakikaten ritmin hiç bozuk olmadığını göstereceksiniz. Nabzın düzgün attığını. 70 deyip 71 dememeye yeminli olduğunu anlayacaklar. Böyle pozitif bir anlayış bence bu da sizin kredinizi daha bir yükseltecek. Onlar atıp tuttukça atıp tutmaları bu çağlayanın, hani sızıntı çağlayana dönmüştü ya, onun önünü kestiler. Bu da farkına varmadılar. Muvakkaten baraja dönüştü. Sonra negatif şekilde değil de deldi barajı. İrem barajı gibi değil. Deldi barajı bu defa. Şimdi çağlayana doğru yürüyor. Deryaya doğru yürüyor. Allah sizinle beraberse, onun inayetiyle, riayetiyle, kilayetiyle, hıfsiyle, rızıyla, hısn-ı hasiniyle inşallah kimse sizin önünüzü alamayacaktır. Fakat diğerleri belki hırçınlıklarından değişik bela ve mesaibe maruz kalacaklardır. Yer yer bayılıp düşeceklerdir. Saralılar gibi. Yer yer kasıklarını tutup sancıdan kıvranacaklardır. Bağışlayın, huf puf deyip yatakta sağdan sola, soldan sağa döneceklerdir. Yanlarında yatan masum insanları bile rahatsız edeceklerdir. İn tekunu te'lemune fe innehum ye'lemun kema te'lemun ve tercune minallahi ma la yercun. Azıcık elem çekiyorsanız unutmayın. Size elem çektirenler kat katını çekiyorlar. Ama bir fark var. Siz bir kısım recalara dilbestesiniz. Cenab-ı Hakk'ın size iyi günler, nev-i baharlar lütfedeceğine inanıyorsunuz. Bir ikincisi de dünya adına bir talebiniz olmadı ki, kaybetmenin husranını, hicranını yaşayasınız. Normal, meşru yollarla ticaretini yapan insanlar bir şey kazanmış olur. Fakat tamamen kendini bu işe adamış insanlar, ben bu adammışlara bir dikili taşım var mı diye, varsa parmak kaldırsın desem zannediyorum parmak kaldıracak kimse olmayacak. Edu cihandan el yudum hanumanım kalmadı. Giderken gözün geride olmayacak. Dönüp dönüp arkana bakmayacaksın. Şum vardı, bum vardı, villam vardı, yahu filolarım vardı. Adalar arasında bunlar yüzüp duruyordu. Ben de çakır keyif hep onlara bakıyor, seviniyordum. Öyle yatıyor, öyle kalkıyordum falan. Yok böyle bir derdin. Efendim, yoklukta yaşadın, bir dikili taşın olmadı. Dolayısıyla varlığa yürüdün. Dünyada varlığın adına ne varsa hepsini o ilk evin, Şeb-i Arus adına ilk evin olan kabre taşıdın. Nam-ı celil-i ilahi nerelerde daha şehvalaşması gerekli? Nam-ı celil-i Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem nerelerde bayrak gibi dalgalanmalı? Acaba hangi yolla gitsek bu meseleyi hızlandırırız? Ona bakmalı. Onun dışındaki her şeye jaluzileri de kapamalı, kapıları da kapamalı. Suzi'nin ifadesiyle beyhude yorulma, kapılar sürmelidir demeli. Sürgüleri sürmeli ve başka her şeye karşı kapanmalı. Sen tecelli eylemezsin perdede ben var iken, şartı isarı vücudundur adim olmak bana. Ben deyip hep davul sesiyle kendimi ifade ettiğim sürece sen tecelli eylemezsin Allah'ım diyor. Zira şartı isarı vücudun benim yok olmama bağlı. Ben diyene bir yerde en büyük hak dostu kapısını açmamış. Efendim iki ben olmaz. Bir tane o. Bir tane sonsuz olur. Diğerleri nisbi, izafi sıfırlardır bunlar. Kendini bu konumda kabul ettiğin ve kendine de konumunu kabul ettirdiğin takdirde Allah'ın izni inayetiyle alama maruz kalsan da zannediyorum diğerlerinin yanında öşür sayılmaz o. Onlar kıvranıp duruyorlardır. Elde ettikleri şeyleri meşru, gayri meşru. Hazineyi, hasrayı, milliyeden elde ettikleri şeyler ya kaçırırsak diye inanın endişeyle oturup kalkıyor, endişeyle kıvranıp duruyorlardır. Çevrelerinde henüz bu işleri bilmeyen çoluk çocukları bile, yakınları, akrabaları bile bu sancıda neden falan der dururlar. Öyle bir sancı çekersin ki esasen durumunu iç dünyanın itibariyle keşfedemeyen insanlar hayret eder. Neden böyle kendini öldürüyor bu insan? Evet, siz de belki ölesiye bir yolda koşuyorsunuz, bir köheylan gibi. Ama bir hedefe koşuyorsunuz. El-ihlas ve rıdak ve halisel işki vel iştiyak ila likaik ve ila likai habibik ve ahibbaik ebedel abidin ve dehret dahirin. Hedef bu. Bu mevzuda ne kadar sırtınızda yük varsa hepsini atıyorsunuz. Ve haffifil himle fe innel akabete keudu. Ebu Zer'e buyuruyor Efendimiz. Bu uzun yolda sırtında taşıdığın yükleri hafif tutmaya bak. Zira aşman gerekli olan tepeler çok sarp diyor. Sarp tepeler. Yunus ifadesiyle bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Ona göre hazırlığını yapacak, o geçidi olmayan yerleri geçecek, aşılmaz gibi görülen Everest tepelerini aşacak Allah'ın izniyle. Ama herkesin can atıp ulaşmak istedikleri sultanlar sultanına ulaşacaksın. Dünyanın binlerce sene hayatı bir dakika cennet hayatına mukabil gelmediğini söylüyor söz sultanı. Cennetin de binlerce sene mesudane hayatı bir dakika rü'yeti cemaline mukabil gelmez diyor. Bütün varlığın çehresinde gördüğünüz güzellikler onun çok perdelerden geçmiş. 70.000 perdeden geçmiş kesretten kinaye. 70 milyon perdeden geçmiş gölgesinin gölgesi. Ayan beyan Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın beyanıyla Tolunay'ı ufukta gördüğünüz gibi bu izdiham yaşamadan bakan herkesin görmesinden kinayedir. Yoksa o Tolunay değildir ve görünmesi de Tolunay gibi değildir. Ama mesele ifade etme istihare tarihiyle. Müzaheme yaşamadan onu göreceksiniz. İnsan o farklı yapıyla kudreti kahirenin kamil manada tecellisine mazhar o yapıyla duyduğunu duyacak, gördüğünü görecek. Allah o duymayı lütfeylesin, o görmeyi lütfeylesin. önünüzde böyle bir Vadi Sübhani, Vadi Nebevi varsa bence bütün dünya elinizden geçse bence gamınız fazladan sayılır. Gam adına israfa girmiş olursunuz. Onun için elden geldiğince Füzuli ifadesiyle gamı pinhan etmeye bakın. Hatta en sevdiğinize bile açmayın. Der ki gamı pinhan ederdim ben. Dediler yara kıl ruşen desem ol bir vefa bilmem. İnanır mı? İnanmaz mı? Ama siz gamınızı pinhan edin, saklayın bu mevzuda. Bir insanın imandan nasibi mahlukata şefkati nispetindedir. İnsanlara şefkat etmeyen insanlar kendi insanlıklarından istifa etmiş sayılırlar. İnsanlara şefkatli olmayanlar insanlıktan istifa etmiş sayılırlar. İtizal etmiş sayılırlar. Yazıklar olsun onlara. İnsanları derdest edip içeri atanlara. Yazık ediyorlar kendilerine. Öbür alem itibariyle kendilerini acınacak duruma düşürüyorlar. Daha şimdiden aklımıza gelince gözlerimizi yaşartacak duruma düşürüyorlar. Dış yüzü itibariyle acı gibi görünen bir kısım şefkat tokatlarıyla dünya ve mafihadan tiksindirmek, öbür tarafa yönlendirmek bu meselelerin başında gelir. İnsanın dünya için değil de esas ebedi bir alem için yaratıldığını gösterme adına esasen Enbiya-i İzam adeta Allah Celle Celaluhu sonra da derecesine göre çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nurlu beyanıyla اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَا ثُمَّ الْاَمْثَلْ فَالْاَمْثَلْ Belanın en çetini, en zorlusu başta Enbiya-i İzam'a gelir. Neden? İmam yani. O imama bakan, o akrep soktu onu, yılan soktu. Demek ki bizim için de bunlar mukadder olabilir yani. Evet, şayet onları bir akrep sokmuşsa, bir yılan sokmuşsa, bağışlayan bir kene ısırmışsa, demek ki arkadaki cemaat için de her zaman söz konusu olabilir. Başlarına ne geliyorsa şayet cemaat için de söz konusu olabilir. Evvela o sevdiği insanları, insanlığın iftihar tablosunu düşünün yani. 13 sene Mekke-i Mükerreme'de Alvar İmamı Muhammed Lütfü Efendi Hazretleri ifadesiyle, yani onun çektiği şeyler bir yönüyle dağların başına inseydi dağlar paramparça olurdu. Fakat ben hiç onun of dediğini bilmiyorum. Taif dönüşü öyle şeye maruz kaldı ki, oraya çünkü ümitle gitmişti. Halkın tenezzühte bulunduğu bir yerdi, sayfiye yeriydi. Orada devamlı oturan insanlar da vardı. Ama Mekke'nin senadidi, aristokrat sınıfı da yaz günleri sıcaklarda ağaçlı, bağlı, bahçeli olan o yere, o tepeye gidiyorlardı. Yazı orada geçiriyorlardı. Böyle dinlendikleri bir dönemde ben de kendimi dinletirim diye oraya gitti canım çıksın. Mekke'dekiler dinlemiyordu. Bir de sesimi orada duyurayım dedi. O ses insanın içinde ihtizaz hasıl edebilecek. Hiçbir musiki korosunun ifade etmeyeceği kadar derindi. Zannediyorum konuşurken melekler bile kulak kesiliyor onu dinliyorlardı. Fakat inadın gözü kördür. İnat kulaklarını kapamıştı. Kur'an diyor. Summun bukmun umgun fehum la yercun. Kör, sağır ve kalpsiz. Onlara bir şey anlatmak zor. O her şeyi deniyordu. Antır parantez arz edeyim. Yollar kesilse, her tarafı seller alsa, hiç yoktan böyle karşınızda dağlar dikilse, alternatif yollarla, yöntemlerle yine hedefe doğru yürüme mecburiyetindesiniz. Neden? Çünkü rehberiniz öyle yapmıştı. Yolunuz peygamber yoluysa şayet, rehberiniz öyle yapmıştı. Evet, bir de Taif'te sesimi duyurayım dedi. O sesin arkasında bir yönüyle belki ilahi soluklar vardı. Zira her ses ondan bir name. Her eser ondan bir namedir. Bir de o nameyi orada duyurayım demişti. Fakat aynen Mekke'deki şeylerle karşı karşıya kalmış, bir yönüyle taşa tutulmuştu. Taşa tutulmak şöyle değilsin. Güneş şualarını başından aşağıya indirirken, yahu onu incitmeyecek şekilde ben indirmeliyim bunları. O incinmemek üzere yaratılmış bir varlıktır. Ama onlar recm ediyor gibi taşa tuttular. Ve ayakları yarıldı. Yanında Zeyd ibn Harise vardı. Bir dönemde mevalisi onu parasıyla almıştı, büyütmüştü ve ta Mü'te'de şehit düşeceği ana kadar yanında kalmıştı. Gözü gibi aziz biliyordu. O da onu göz üstü aziz biliyordu. O en tehlikeli noktada onunla beraber kalkandı. Mus'ab'ın Uhud'daki kalkanlığı gibi kalkandı. Gelen taşlara karşı bazen göğsünü, bazen elini, bazen ayağını ama fakat öyle bir taş yağmuru dolusu vardı ki yine insanlığın iftihar tablosunun elini ayağını yaralıyordu kanlar içinde. Çıktıktan sonra bir vadide, sıyrıldım dediği bir vadide başını yere koydu, şikayet değil. Allahümme inne eşku ileyke da'fa kuvveti ve kıllete hileti. Şu iki kelime yeter bence. Allahümme inne eşku ileyke da'fa kuvveti. Kuvvetimdeki zaafı ve çaresizlik. Bir yönle bir formül bulamamadaki aczimi sana arz ediyorum. Anlatamadım, dinletemedim. Demek ki o durumda değildim. Demek suretiyle burada tatlı, ince, bir ney sesiyle esasen onlara niyazını ifade etti burada. Allahümme inne eşkü ileyk zafe kuvveti ve kıllete hileti ve hevani alen nas. İnsanlar arasında hor hakir görülmemi sana arz ediyorum ben. Durumum bu. Ente Rabbul Mustadafin. Sen böyle zaafa maruz kalmış insanların Rabbisin, Rabbül Aleminsin dedi. Arz-ı halde bulundu, niyazda bulundu, nazda değil. Eğer öyle bir nazda bulunsaydı veya niyazını o istikamette ifade etseydi, melek hemen gelmişti oraya. İstersen dağı kaldırıp İsrailoğlanın başına turun kaldırıldığı gibi. Başlarında onu bir bulut gibi gördüler ve eğilme mecburiyetinde kaldılar. Tepelerine koyayım. İşte o zaman o yüksekliğe yakışır şekilde derin bir üzüntü duydu. Hayır ya Rabbi dedi. Bunların neslinden 100 sene sonra bir tanesi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecekse hayır ya Rabbi dedi. İşte gönül bu. Gönül. Gönlün ortaya konduğu yerde 100% gönül. Gönül kesiliyor. Vicdan kesiliyor. Öyle bakıyor. Kendini taşa tutanlara karşı bile 100 sene sonra onlardan bir tanesi La ilahe illallah diyerek ebedi hayatını garanti ve teminat altına alacaksa mahvetme onları Allah'ım diyordu. Evet çekme Enbiya-i Zam'ı çekiyor. Ama bu o en büyüklerin, Ül-Azim peygamberlerin en son çekeni. Ül-Azim peygamberlerin ilki öyle biliyoruz. Hazreti Nuh aleyhisselam. Kur'an kronolojik sıralarken o sıraya göre meseleyi takdim buyuruyor, sunuyor diyebilirsiniz. Evet, taşa tutulmuş o da. Hatta menkibelerde, Kur'an-ı Kerim'de o mesele yok da bazen ip bağlamış, sürüklemişler. Sürekli kapıların tokmağına dokunmuş. La ilahe illallah, Nuh Neciyullah mı, Resulullah mı, Nebiyullah mı demiş. Misyonunun gereği diyeceği şeyi demiş. Fakat her değişinde, her edişinde vahşice bir mukabele ile karşılaşmış. Hazreti İbrahim aynı şeyi söylemiş. Ve inne min şi'ati le İbrahim izca'a rabbehu bi kalbin selim. Onun soyundan, yolundan, yönteminden birisi de İbrahim. Ama kalbi selimle geldi. İçinde hiç kirli kış yoktu. Kimseye karşı hissi nefret yoktu. Sempatiyle açılmıştı herkese. Şefkatle herkese teveccüh ediyor. Kucağım herkese açık diyordu. Ama ne yaptılar? Onların o batıl inançlarına karşı, itikatlarına karşı tavrını sergileyince bir ateş yaktılar, öyle cezalandırıyorlardı. Ateşe attılar onu da. Hazreti Hud'a ne yaptıkları belli değil. Hazreti Salih'e ne yaptıkları belli değil. Hazreti Lut Aleyhisselam'a ne yaptıkları belli değil. Hazreti Zekeriya'yı baştan aşağı testereyle kestiler. Şam'da bir camide abidesini yapmışlar. Biçildiği yer olarak abidesi orada. Kıtmir'de gördü, Şam'dan geçerken gördü ona da. Baba yetmedi diye evladı Hazreti Yahya'yı da şehit etmişler. Halazade Hazreti İsa'ya takılmışlar. Nasıralı genç diye sağda solda. Gönülleri hoplatacak sözler söylüyor. Ama haşa ve kella onların mülahazasını ifade ederken o mülahaza ifade edecek kelimelerle bile ifade etmekten sakınıyorum ben. Evet, bilmem ne gibi yakın takibe alınmış. Adım adım. Girdiğini ihtimal verdikleri her kapıyı kırıyorlar. Her pencereyi kırıyorlar. Onu derdest etmek, yok etmek için. O günden bugüne o büyük insanlar eşeddün nasi belaen el enbiya gerçeğinin bir yönüyle maruzu olmuşlar. Hep o şeye maruz kalmışlar. Ve bu halleriyle, bu tavırlarıyla, maruz kaldıkları şeylerle demişler ki bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Eğer onların yolundaysanız, onların başına gelen şeyler sizin de başınıza gelecek. Zira siz bu dünya için yaratılmadınız. Siz ebed için varsınız. İnsan ebedden ve ebedizattan başka hiçbir şeyle tatmin olmaz. 1000 sene deseniz, 2000 sene deseniz bitiyor mu bu zaman? İstemem ben onu. İşte istemeyeceğiniz şeylerden sizi uzaklaştırarak aynı zamanda ebediyen isteyeceğiniz bir yöne yönlendiriyor. Bunun için azıcık kulağınızı çekiyor, öyle sayılır ona göre. Azıcık ensenize bir tokat vuruyor. Şimdi bizim yediğimiz tokatlar da öyle. Değişik versiyonlarıyla çekmenin her türlüsü oldu. Ama bizimki bu son çağa imzasını atan o büyük zatın yanında işin öşrü olmaz. Şu kadarını söyleyeyim. Hani çekmediğim ceza, görmediğim cefa kalmadı. Divan-ı harplerde bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne gönderildim. Aylarca ihtilatta men edildim. Ve bir yere geliyor ki, eğer dinim intihardan men etmeseydi, bugün falan topraklar altındaydı diyor. Şikayet etmeyen insan, halini arz etme adına topluma bakın böyle. Yani bu yolda yürüyenlerin başına gelecekler böyle. Bir sinek ısırması kadar bile bir şeye maruz kalmamış. Hazırcı. Sonradan bulma. Bir kısım densizler bilemezler esasen. Bu dini mübini İslam'ın ne ızraplar çekilerek bu hale getirildiğini bilemezler. Anlayamazlar. Çünkü gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri de mefluç. Evet, topraklar altındaydı diyor şimdiye kadar. Bu meselenin ağırlığını ifade ediyor. Ben hayatı seniyelerinde onun 19 defa zehirlendiğini biliyordum. Meseleyi benden daha iyi bilen birisi yakın tarihte bana ulaştırdı. 21 defa zehirlemişler. Bakın yanında olan o 5-10 insan, 20 insan, 30 insan, 40 insan bunlar sempatizanı çok. İyi bir insan diyeni çok. Belki onunla 1 milyon. Nitekim Afyon savcısı öyle diyor. 500 bin kadar, yarım milyon kadar sempatizanı var diyor. Fakat genelde hapislere Denizli'de de efendim, Ankara'da da, Afyon'da da içeriye girenlere veya değişik yerlerde takip altına alınanlara bakınca böyle sizin kadar bir şey. Bu kadara bile tahammülleri yok. Hayır, o kadar insan bile sizin etrafınızda kümelenmemeli. Buna hakkınız yok diyorlar. Bunu çarpık bir mülahazaya binaen yapıyorlar. Çarpık bir mülahaza. İntikamın her türlüsünü yapmışlar. Fakat bir türlü kani olmamışlar. En iyisi mi bunu zehirleyelim? Zehirlemişler bir defa. Ruhun ufkuna yürümemiş. Demiş ben burada kalacağım biraz daha. Bir daha yapmışlar. Yine ben kalmaya kararlıyım arkadaş demiş burada. Dini mübin İslam'a hizmet demiş yani burada. Karşıda bir yangın içinde evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. Onu kurtarmaya koşuyorum ben. Ben burada kalmalıyım. Yaşama hizmet için olmalı. Hizmet etmeyeceksem yaşamanın hayvan yaşamasından farkı yoktur. Namı celili ilahiyi dünyaya duyurmayacaksam kendi kültür değerlerimi bir musiki edasıyla dünyaya duyurmayacaksam ben hayvan gibi yaşıyorum demektir. Ya duracağım. 2, 3, 4, 5, 21 defa zehirlemişler. Belki onca şey daha sonra tesirini icra etti. Urfa'ya, peygamberler diyarı. Belki Ceddi'nin diyarı diyeyim. O seyit olduğuna göre Hazreti İbrahim'in ülkesi olması itibariyle orada ruhun ufkuna yürüyecekti. Oraya kadar gitti. Bu arada ruhun ufkuna yürüdü. Başı birinin dizinde, o diz sahibi bana anlatmıştı. Oraya kadar hiç uyuyamamıştı, hep inlemişti ızdıraptan demişti. Adını söylememde mahsur yok. Çok sevdiğim birisi. Halktan bir insandı ama meseleleri pozitif yanıyla kavrama, değerlendirme mevzunda filozof gibi bir insandı. Bayram Yüksel. Başı onun dizinde. Yatakta, otelde yatakta, başı dizimde yine benim duruyor. Bir aralık ufu pufu kesildi. İnlemiyordu artık. Ben de sevindim diyor. Uyudu diye. Bir de kurcalayınca gördüm ki ruhunun ufuna yürümüş. Daha sonra başlarına gelecek beladan habersiz, o günün dahiliye vekili, bu vefatı, bu mübarek vefatı duyunca onu bir çöp arabasına koyun, götürün bir mezbeleliğe atın. Nicelerini çöp arabasına koydu, götürdü bir mezbeleliğe attılar. Hatta bir şarkıcıyı bile. Söylemeyeyim adını değil mi? Gider orada bulur yine işkence ederler ona. Ordu ölsün diye. O da kıpırdıyor, bakıyor ki ölmemişim. Ölmediğime göre kalkmam lazım benim diyor, kalkıyor. Sonra Cenab-ı Hak yurt dışına çıkma yollarını da açıyor yurt dışında, orada. Genel durumu destanlaştırıyor. Onu çaldığı sazla fakire de telefonda dinlettirdi. Türkiye'deki vaveylayı, zalimlerin hayhuyunu, mazlumların iniltisini dinletti, fakire de dinletti. Aynen öyle. Çöp arabasına koyun, bir yere atın diyor. Kaderin cilvesine bakın ki onun içinde öyle bir şeye maruziyeti yine kıtmir. İnce kalbimle arzu etmem. Darbeden sonra omuzundaki payelerle kendini payeli zanneden birisi bir tekme vuruyor, bulunduğu binanın balkonundan küt diye aşağıya düşüyor ve ölüyor. O gün işe hükmedenlerden birisi Onu bir çöp arabasına koyun, götürün bir mezbeleliğe atın diyor. Evet, Türkçemizde de kullanılan bir tabir vardır Arapça. Men dakka dukka. Men dakka dukka. Aynen. Biri Cennetül Firdevs'e amudi bir yükselişle, bir herezonla yükselir gibi yükseliyor. Öbürü de Hazreti Yusuf'un kuyunun dibine atılışını ifade eden Kur'an'daki iç müzikiyle ifade edilir bu. Cüp. Cüp diye cehennemin gayyasına yuvarlanıyor. Zalimler öyle cüp diye öyle bir çukura yuvarlanacaklar. Kadın, erkek tefrik etmeden aileleri parçalayanlar, annesini evladından edenler, evladını annesinden edenler, dinlerine, imanlarına bakmadan onlara Firavunların yaptıkları, Amnofislerin, Ramseslerin, İbn-i Şemslerin, Jül Sezarların, Gazzafilerin, daha bilmem ne kadar Keferevi Fecere'nin yaptığı şeyleri yapıyorlar. Bir de halkı bir yönüyle böyle sürü gibi görerek diyorlar ki bunlar Yahudileşmiş, Hristiyanlaşmış falan diyorlar. İşin adabına kadar Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın yolunda değilsek Allah bir an evvel canımızı alsın. İşin adabına kadar teheccüd kılmayanı bir yönüyle sorgulayacak kadar bir ruha sahiptir bu hareketin içindeki insanlar. Acaba attığım bu adım Efendimizin izine tam basma şeklinde miydi, değil miydi? Değilse ayağım kırılsın diyecek kadar bu mevzuda hassas yaşayan insanlara bir şom ağızlı, kendini bilmez. Hristiyanlaşma, Yahudileşme, dinden çıkma, irtidat etme, fırak-ı dalli olma filan gibi şom ağızların hırıltıları türünden, hırıltılarla arkalarından sürü halinde sürüklenen insanlara karşı onlara yaptıkları şeyleri makul gösterme, meşru gösterme, hukuki gösterme, adilane gösterme gayreti içinde çırpınıp duruyorlar. Ama Allah her şeyi görüyor. Kiramen katibin her şeyi yazıyor. Muakibin her şeye nigahban. Kabre girildiği zaman her şey anlaşılacak. Akı karayı görecekler. Evet, bu yol bu. Bilerek bu yola böyle girmişseniz bu yol bu. Ona katlanacaksınız. Hiç kimse pişman değil olsa. Gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Evet, belayı, musibeti hoş birer şerbet gibi yudumlayan insanlara Allah'ın izni inayetiyle bu hizmet yolunda yürümeyi katiyen acı gösteremezler. Onlar hizmet tatlılığından başka bir şey bilmiyorlar. Hizmet tatlılığı onları öyle mest etmiş ki bu mevzuda, Gedai'nin dediği gibi, o suyu kim içse hemen, kalbe doğar nuru cihan, verir hayatı cavidan, yandıkça yandım bir su ver. O suyu kim içse hemen, kalbe doğar nuru cihan, verir hayatı cavidan, yandıkça yandım bir su ver. Bak şu Gedai'nin haline. Bend olmuş zülfün teline. Resulullah'ın zülfünün teline bend olmuşlar. Bend olmuş zülfün teline. Parmağı aşkın balına. Bandıkça bandım bir su ver. Yolu bu, yöntemi bu, tadı bu. Siz zehir bile içirseniz, bu ağzındaki balla onu bala çevirir Allah'ın izni inayetiyle. Çin'i karıştırsanız, maçını karıştırsanız, Avrupa'yı karıştırsanız, Amerika'yı karıştırsanız, Allah'ın izni inayetiyle bir gün bu insanlar akılları başlarına gelecek. Sizin o karıştırmalarınızı bağışlayın, bağışlayın, bağışlayın. Tükürük haline getirecek, sizi yüzünüze çarpacaktır. Hicaptan iki büklüm olacaksınız. Vesselam.